یا سیدی، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا کہ ناظم کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، حالانکہ ناظم کا طلبہ سے بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے، اور بالخصوص جو ناظم جدول ہیں، جو شام کے ہمارے ناظم ہوتے ہیں، وہ طلبہ کو سلاتے بھی ہیں، وقت پر اٹھانا بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، فجر کے لیے بھی وہ اٹھاتے ہیں، تو ان تمام معاملات میں رہتے ہوئے کس طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور کس حد تک طلبہ کے معاملات میں وہ دخل اندازی کرے؟ دیکھو، اگر معاذ اللہ مربی کو دیکھنے سے، چھونے سے شہوت آتی ہے بالفرض، تو وہ تو یہ کام ذرا کرے گا نہیں، اندر اسٹوڈ کے وہ ضرر ہے نا، اور سخت ضرر ہے، گناہ کا کام ہے، اور جس کو اس سے شہوت نہیں آتی تو اس کے لیے وہ ان کو سناتا رہا، پڑھاتا رہا، سب کچھ کرے، اور جو انداز اس کو شہوت میں مبتلا کرتا ہے اس سے بچے، حتی امکان اپنی نظر کو بچا، جیسے کہ بچانا تو ممکن تھا نظر سے، نظر کو نیچی نظر رکھنے کا، جیسے میں نے ابھی کفل مدینہ کا چشمہ پہنتے وقت ترغیب کی نیت بھی کی تھی کہ کفل مدینہ کا چشمہ پہن کر گفتگو ممکن ہے، آنکھیں نیچی رکھ کر بیان کرنا ممکن ہے، بات چیت کرنا ممکن ہے، سمجھانا ممکن ہے، انشاءاللہ عادت پڑے گی، جن کی نہیں ہوگی وہ عادت ڈالے گی، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. عز وجل، والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.